99 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Informacje w sprawie incydentu pod Bydgoszczą ma przedstawić minister obrony narodowej. Dwa potężne wybuchy i wiele osób rannych. Do eksplozji doszło w Mediolanie i Ratingen koło Düsseldorfu. Dwudniową konwencję programową organizuje w najbliższy weekend Prawo i Sprawiedliwość. Minister Obrony Narodowej ma przedstawić informacje w sprawie incydentu pod Bydgoszczą. Rosyjską rakietę, która spadła w grudniu, kilka tygodni temu, znalazł przypadkowy przechodzień. Premier o sprawie dowiedział się w kwietniu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że czeka na ostateczne ustalenia organów państwa. Dodał, że dla niego istotny jest fakt, że nie ma i nie było zagrożenia dla Polski oraz mieszkańców okolicznych terenów. Podnoszono tutaj różne głosy. Ja czekam na oficjalne informacje w tej sprawie. Oczywiście wiele wskazuje na to, że mógł być to faktycznie upadek rakiety. Natomiast nie było tam żadnej eksplozji, nie było tam żadnego ładunku wybuchowego. W istocie nie stworzyło to żadnego poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. I to jest dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej najważniejsze. Osobisty nadzór nad dochodzeniem w tej sprawie sprawuje szef MON Mariusz Błaszczak. Parlament Europejski po raz kolejny potępił polityczne represje na Białorusi, w szczególności nieludzkie traktowanie jednego z czołowych działaczy opozycyjnych, Wiktora Babaryki. Europosłowie przegłosowali dziś w tej sprawie rezolucję. Przypomnieli w niej również o przypadkach prześladowania mniejszości polskiej. O szczegółach Karol Surówka. Wiktor Babaryka był kandydatem na prezydenta, który przeciwstawiał się reżimowi Łukaszenki i dążył do demokratyzacji Białorusi. Dwa lata temu został skazany na 14 lat więzienia. W ostatnich tygodniach trafił do szpitala ze śladami pobicia. Władze nie przekazały jego rodzinie ani prawnikom żadnych konkretnych informacji w tej sprawie. Parlament Europejski wezwał dziś białoruski reżim do natychmiastowego uwolnienia Wiktora Babaryki oraz innych osób więzionych na Białorusi ze względów politycznych. W tym znanego opozycjonistę Ramana Pratasiewicza, laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego oraz polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Europosłowie potępili wszelkie represje na Białorusi, w tym przypadki torturowania więźniów i prześladowania mniejszości etnicznych, między innymi Polaków. Parlament Europejski ponownie wezwał instytucje unijne oraz państwa członkowskie do rozszerzenia i egzekwowania sankcji wobec Białorusi, do udzielenia pomocy białoruskim opozycjonistom oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców represji na Białorusi. Karol Surówka, Polskie Radio. Potężna eksplozja i pożar w centrum Mediolanu. Wybuchły przewożone furgonetką butle z tlenem. Kierowca zdołał opuścić samochód tuż przed eksplozją. Został lekko ranny w rękę i nogę. Lekkie obrażenia odniosły cztery kolejne osoby. Zapaliły się w sumie cztery zaparkowane w pobliżu auta i motocykl. Ewakuowano mieszkańców pobliskich kamienic, żłobek i aptekę. Na miejscu są strażacy, karabinierzy i prokurator. Do potężnego wybuchu doszło też w Niemczech. Do eksplozji doszło w mieszkaniu w wieżowcu w Ratingen. Koło Düsseldorfu. Wiele osób zostało rannych, w tym niektóre bardzo poważnie. Wśród rannych jest 10 strażaków i 2 policjantów. Budynek otoczyli snajperzy. Weterani walk o wolną Polskę, przedstawiciele władz, wojskowi oraz dyplomaci wzięli udział w uroczystych obchodach rocznicy rozpoczęcia polskiego szturmu na klasztor Monte Cassino. Uroczystość odbyła się w Warszawie przed pomnikiem Nike spod Monte Cassino. Przemysław Lis. 79 lat temu rozkaz do szturmu wydał generał Władysław Anders. Atak rozpoczął się od nawały artyleryjskiej. Po 2 godzinach do szturmu ruszyli polscy żołnierze. Była to już 4. próba zdobycia klasztoru. Wcześniejsze, w których udział brały wojska aliantów, zakończyły się całkowitą klęską. Tam, gdzie uległy elitarne brytyjskie oddziały Górków i Maorysów, żołnierze tułacze potrafili złamać niemiecką obronę, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan-Józef Kasprzyk. Dla nas, Polaków, nie ma rzeczy niemożliwych, bo zdobycie Monte Cassino to było zdobycie po raz kolejny w historii szczytu sprawy, która była nie do przełamania przez innych. W trakcie bitwy o Monte Cassino życie straciło ponad 900 polskich żołnierzy, a prawie 3000 zostało rannych. Po tygodniu nad zrujnowanym klasztorem żołnierze z 12 Pułku Ułanów Podolskich zawiesili biało-czerwoną flagę. Zdobycie klasztoru otworzyło aliantom drogę na Rzym. Przemysław Lis, Polskie Radio. W najbliższy weekend Prawo i Sprawiedliwość organizuje konwencję programową. Europoseł ugrupowania Tomasz Poręba zapowiada, że to będzie czas debat i wymiany myśli na najważniejsze tematy dotyczące przyszłości Polski. Przez ostatnie miesiące jeździmy po Polsce, spotykamy się z Polakami, rozmawiamy z nimi i słuchamy ich głosów, bo to są najlepsi eksperci. Najbliższy weekend te wszystkie pomysły i idee będziemy omawiać w jednym miejscu, podczas naszej konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Nie mogę wam jeszcze dzisiaj zdradzić wszystkich szczegółów, ale wiedzcie, że coś w sprawie brzęczy. Dwudniowa konwencja odbędzie się w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale ciepło, ale słonecznie, ale ciepło. Nie będę więcej mówił, bo jak zwykle pan synoptyk słucha i co? I będzie padać i zrobi się chłodno. Na razie do końca dnia nocą pogodnie, ale nocą też lokalnie na wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki na Podlasiu do minus 2 stopni. Poza tym od plus 2 na Suwalszczyźnie około 5 w centrum i na Pogórzu do 9 na Pomorzu Zachodnim. To nocą uspokajam, nie jutro. Jutro słonecznie, tylko miejscami na południu i na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany lokalnie w porywach do 60 km na godzinę i chyba zwiększa uczucie chłodu ten wiatr jeszcze taki nie za ciepły, bo byłoby pewnie zdecydowanie cieplej. A tak jutro na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim, na Podkarpaciu oraz w Kotlinie Kłodzkiej, około 19 na Mazowszu i na Suwalszczyźnie, do 22 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Ale ciepło, ale słonecznie. A nie, to już mówiłem. 6 minut po 15. Dzień dobry państwu. This is the end. You know, lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we, but we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right. Out of my life. Pięknie się składa. Sunrise Avenue na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji popołudniowej. Witamy państwa serdecznie. Czwartek, 11 maja, 131 dzień tego roku. Słońce obudziło się no i na pełnych obrotach od prawie 5. Zajdzie po godzinie 20, a dzień potrwa nieco ponad 15 godzin. Dziś dzień bez śmiecenia, o tym mówiliśmy, także dzień doradcy podatkowego. Oto ostatnio doradcy podatkowi mieli sporo roboty, jeśli chodzi o rozliczenia PIT-ów i nie tylko. tylko. Składamy najlepsze życzenia, pamiętając, że dziś imieniny Zuzanny, Alberta, Benedykta, Filipa, Franciszka, Ignacego i Jakuba. Wszystkiego dobrego. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Witamy w popołudniowej audycji i zapraszamy do Trójki. 10 minut po 15. Rozpiew. Tak piękne, słoneczne popołudnie rozbawił państwa ten poradca dodatkowy. No, niech będzie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. 13 minut po godzinie 15. Na poważnie, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Będą zmiany w przepisach dotyczących sądów rodzinnych i to początek zmian, które po śmierci Kamilka zapowiedział minister sprawiedliwości. Premier stwierdził, że prywatnie jest zwolennikiem kary śmierci za brutalne przestępstwa. Więcej o tym Monika Suszak. Decyzją wydawanym przez sądy w Częstochowie i Olkuszu w sprawie 8-letniego Kamila mają teraz, na polecenie ministra Zbigniewa Ziobry, przyjrzeć się prokuratorzy. Szef resortu sprawiedliwości na konferencji prasowej poświęconej śmierci chłopca odpowiedział, że prace na ten temat trwają. Wstępna ocena Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie działania tych sądów wskazuje na nieprawidłowości. I dlatego mój wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, który tak naprawdę inicjuje postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów, zarówno w Olkuszu, jak i Częstochowie, którzy podejmowali tutaj decyzję, a też wykazali się pewnymi zaniechaniami w ocenie doświadczonych sędziów nadzorujących te piony administracyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tak więc na pewno wszystkie te sprawy będą wnikliwie badane i wnioski będą wyciągane. Bestialskie zamordowanie 8-letniego chłopca z Częstochowy przez ojczyma otwiera po raz kolejny dyskusję o zaostrzeniu kar dla morderców. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że jest zwolennikiem kary śmierci za brutalne przestępstwa. Za przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, przestępstw z taką premedytacją wobec tak niewinnych ofiar, ja jestem osobiście zwolennikiem również przywrócenia kary śmierci. Z punktu widzenia formalnego wprowadzenie kary śmierci w kodeksie karnym jest dyskusją czysto teoretyczną, mówi adwokat Katarzyna Holik. Polskę wiążą akty prawne, również szengi międzynarodowej, które nakazują humanitarne traktowanie również więźniów. Mówi o tym również polska konstytucja, w związku z tym taka kara obecnie w naszym systemie prawnym nie jest traktowana jako kara, która byłaby humanitarna. Prawo karne posiada w swoim systemie kary, które mają stanowić reakcję adekwatną i proporcjonalną na zbrodnie o najcięższym takim charakterze gatunkowym, między innymi zbrodnie zabójstwa, z którą tutaj mamy do czynienia. Z kolei profesor Piotr Gierdwoń, dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, dodaje, że w całej sprawie zabrakło empatii wszystkich tych, którzy z chłopcem mieli do czynienia. Nie takie rutynowe patrzenie na sprawę, tylko naprawdę interesowanie się losem dziecka, które przychodzi ze złamaną ręką albo brudne, albo ze śladami pobicia, żeby się zainteresować nie tylko po to, żeby odfajkować to gdzieś tam w jakimś notatniku, tak, żeby nie ponosić odpowiedzialności, bo przecież były podjęte czynności, ale żeby naprawdę wdrożyć pewne czynności, żeby wyjaśnić, czy to dziecko nie potrzebuje jakiejś pomocy. Bo czasami wystarcza bardzo prosta reakcja, zainteresowanie i próba nawet powiadomienia, żeby nie zrzucać tego na inne organy. Wczoraj prokuratura przedstawiła wyniki sekcji zwłok chłopca. Na ich podstawie zmieniono zarzuty przedstawione głównemu podejrzanemu w tej sprawie. Ojczym Kamila będzie sądzony za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wobec matki dziecka rozważane jest uzupełnienie zarzutów o pomocnictwo w zabójstwie. A my z pewnością do tej sprawy jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa, 16 minut po 15. You hurt like a man, always do. 20 minut po godzinie 15 w audycji popołudniowej, także o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy, który zapewnia Albanię o poparciu dla jej członkostwa w Unii Europejskiej. Podczas wizyty w Tiranie, pierwszej w przypadku prezydenta RP od 20 lat, Andrzej Duda rozmawia też o bezpieczeństwie i gospodarce. Przypomnijmy, Albania to sojusznik w ramach NATO i miejsce potencjalnej ekspansji gospodarczej polskich firm, nie tylko tych z branży turystycznej. A wizytę prezydenta w Albanii śledzi Karol Darmoros. Albania to od 2014 roku kraj kandydujący do Unii Europejskiej, a od niespełna roku prowadzący negocjacje akcesyjne ze wspólnotą. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, to już w 2025 roku, kwestia rozszerzenia wspólnoty będzie jedną z kluczowych. Będziemy z całą pewnością jako drugi priorytet mieli członkostwo w Unii Europejskiej dla Ukrainy, Mołdawii i państw Bałkanów Zachodnich, wśród nich oczywiście Albanii, która tutaj jest w absolutnej awangardzie wśród tych państw, jeżeli chodzi o spełnianie warunków do tego, by móc stać się członkiem Unii Europejskiej. Popieramy te ambicje. To stanowisko cieszy władze albańskie, które współpracują z Polską także w ramach NATO. Albania, jak mówił jej prezydent Bajram Begaj, jednoznacznie krytycznie ocenia Rosję. Agresja Rosji na Ukrainę zagraża sąsiadom Ukrainy, ale też naszemu regionowi. Podkreśliłem jednoznaczne stanowisko Albanii w obronie Ukrainy i jej niepodległości. Do rozmowy prezydentów Polski i Albanii dochodzi na 2 miesiące przed wileńskim szczytem NATO i tu oba kraje mają swoje oczekiwania. Prosiłem o wsparcie ze strony Polski w sprawie ewentualnego przystąpienia Kosowa do NATO. Szczyt sojuszu w Wilnie będzie dobrą okazją do poparcia tych aspiracji. Prosiłem pana prezydenta, aby Albania wsparła tutaj nasze starania o to, by wzmocnić obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO. To jest dzisiaj ten najbardziej newralgiczny i niebezpieczny rejon świata, gdzie potencjalna agresja cały czas jest możliwa wobec tego, zwłaszcza co dzieje się dzisiaj na Ukrainie i wobec postawy Rosji. Prezydent Duda zapewnił, że Polska stopniowo rozwija relacje dyplomatyczne z Kosowem, choćby poprzez nawiązanie stosunków konsularnych. Równolegle Warszawa stawia na wzmocnienie kontaktów gospodarczych z Albanią. Rozwój współpracy turystycznej to jest taki, wydaje się, najprostszy i najszybszy stosunkowo element wśród tego szeroko pojętego spektrum pól współpracy gospodarczej, ale to także i budownictwo, nie tylko po prostu firmy budowlane, ale także i wszelkiego rodzaju materiały budowlane. Współpraca w tym zakresie z całą pewnością jest tym elementem, gdzie polscy przedsiębiorcy przy ich doświadczeniu śmiało mogliby tutaj realizować swoje interesy, ale to jest także właśnie rozwój infrastruktury, tej dużej infrastruktury. Mówimy tutaj o wielkich inwestycjach drogowych, mówimy o wielkich inwestycjach kolejowych. Obecnie polsko-albańska wymiana handlowa to jedynie 200 milionów euro rocznie. Optymizmem napawa jednak dynamika wzrostu. W ubiegłym roku było to 60%. I can't stop thinking about you. O, te nasze gospodarki o sobie zapomnieć nie mogą, śpiewała Dua Lipa, która w listopadzie ubiegłego roku otrzymała obywatelstwo Albanii. Dua bowiem, choć urodziła się w Londynie, to jej rodzice są albańskimi Kosowianami z Prisztyny. A przypomnijmy, że artystka utrzymuje bliskie relacje z Albanią. Tak, tak, Dua ma także obywatelstwo Kosowa. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 24 minuty po godzinie 15. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią. Hey!

też między Katowicami i Mysłowicami. Zator zaczyna się za węzłem Murckowska i kończy w okolicach węzła Brzęczkowice. W Krakowie autostrada zwalnia między węzłami Południe i Tyniec. W Gdańsku korkuje się dojazd do węzła Południe na trasie S6 i jeszcze droga krajowa 92 we Wrześni. Na 225 kilometrze przejazd jest zablokowany. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, no i w tych przypadkach również o cierpliwość. A więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował o szczegółach dochodzenia w sprawie rosyjskiej rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Wojsko nie od razu po uzyskaniu informacji o upadku rakiety na polskie terytorium przekazało ją władzom cywilnym. Dowódca operacyjny rodzaju Sił Zbrojnych zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej, mówił minister. Dodał, że mają też zapaść decyzje personalne. Informuję, że ewentualne decyzje personalne lub dyscyplinarne zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem Rzeczypospolitej, zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Rakieta spadła w grudniu, a wczoraj premier Mateusz Morawiecki mówił, że o sprawie dowiedział się pod koniec kwietnia, wtedy, kiedy poinformowano o tym opinię publiczną. Zatrzymany w sprawie zabójstwa w domu dziecka w Tomisławicach przyznał się do winy. 19-latek usłyszał zarzuty zbrodni zabójstwa oraz pięciokrotnego usiłowania zabójstwa. Rzeczniczka prokuratury w Sieradzu Jolanta Szklinik powiedziała, że trwa kompletowanie akt do złożenia wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. W ataku zginęła jedna osoba, pięcioro rannych trafiło do szpitala. Proces obniżania się inflacji jest stopniowy, ale szybki, mówi prezes NBP. Adam Glapiński tłumaczy, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła wczoraj stóp procentowych. Jest stopniowy ze względu na siłę wcześniejszych szoków i na wtórne efekty tych szoków, które w tej chwili podbijają inflację. Przede wszystkim polityka cenowa przedsiębiorstw, polityka marsz, płace. No to są te elementy, które po tych pierwszych szokach podtrzymują inflację. Tak jest na całym świecie i tak jest u nas. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 6,75%. Senat debatuje nad ustawą o powołaniu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. W kwietniu została uchwalona przez Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości. Senackie komisje rekomendują jej odrzucenie. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16. A to już za 27 minut. Czas na serwis sportowy. Studio Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tenisowe wieści z Rzymu. Magdalinet awansowała do trzeciej rundy rozgrywanego w Wiecznym Mieście turnieju WTA. Rozstawiona z 17 Polka w meczu rundy drugiej ograła dziś Czeszkę Lindę Noskową. Było 7-6 i 6-1 dla Magdalinet. A tuż po Magdzie na kort wyszła Magdalena Fręch. Gra w ramach drugiej rundy z Amerykanką Madison Keys, wyżej notowaną, rozstawioną w Rzymie z numerem 19. No i różnice ponad 70 miejsc w rankingu WTA na razie na korcie widać. Przed chwilą Madison Keys wygrała pierwszego seta 6-3. A mecz drugiej rundy z udziałem rozstawionej z jedynką Igi Świątek jutro. Za to jeszcze dziś walkę o awans do turnieju finałowego Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych rozpoczną Mistrzowie Polski. Barlinek Industria Kielce zagra na wyjeździe z węgierskim Telekomem Vesprem. Rywalizacja w ćwierćfinale Champions League to dwumecz, więc dziś będzie pierwsza połowa. Bardzo trudna połowa, czego ma świadomość trener kieleckiego zespołu Tałant Dujszebajew. My chcemy powalczyć i chcemy dać wszystko z siebie, żeby awansować do Final Four. Wiemy, że Vesprem to jest niezwykle trudny przeciwnik, znamy ich atuty, znamy wszystko, co oni robią, nie tylko w Ligi Mistrzów, też co robią u siebie w lidze. Początek dzisiejszego meczu o 18.45, a rewanż 18 maja w Kielcach. Przypomnę, wczoraj swój pierwszy mecz ćwierćfinału z niemieckim Magdeburgiem rozegrali szczypiorniści Orlen Wisły Płock. Przed własną publicznością zremisowali 22-22. Liga Mistrzów Piłkarska grała we wtorek i środę. Czwartek oznacza mecze pozostałych europejskich pucharów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Czas na półfinał. finały. W Lidze Europy zagrają AS Roma z Bayerem Leverkusen oraz Juventus Turyn z Sevillą. W Lidze Konferencji będą dziś mecze Fiorentiny z FC Basel i West Hamu z AZ Alkmaar. Początek wszystkich czterech spotkań o 21:00. A na polskim podwórku przygotowania kadrowe do nowego sezonu kontynuuje Legia Warszawa. Trener Kosta Runiajić ogłosił dziś kolejny transfer. Szeregi wojskowych zasili Hiszpan Mark Gual z Jagiellonii Białystok. 27-letni napastnik w bieżącym sezonie wystąpił w 28 ligowych spotkaniach. Strzelił w nich 15 goli. To drugie poważne wzmocnienie Legii przed przyszłym sezonem. Wcześniej stołeczny klub poinformował, że będzie w nim grał Patryk Kun. Jeszcze do 1 lipca skrzydłowy Rakowa Częstochowa. Do końca dnia i nocą pogodnie, choć możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Na Suwalszczyźnie plus 2, w centrum na Pogórzu 5, a 9 najwyższa temperatura najbliższej nocy na Pomorzu Zachodnim. Jutro słonecznie, choć miejscami na południu oraz na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Na termometrach jutro od 15 stopni nad morzem i w Bieszczadach, w centrum 19 do 22 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę kolejne ustalenia dotyczące rosyjskiej rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Szef MON przedstawił ustalenia kontroli. Więcej o tym za chwilę. Yeah. mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kontakt z nami na trzy sposoby. Za 20 minut 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Wojskowi nie przekazali informacji zwierzchnikom cywilnym o incydencie z rosyjską rakietą, którą pod koniec kwietnia znaleziono w lesie w Zamościu pod Bydgoszczą. To najważniejsze wnioski, jakie płyną z oświadczenia prasowego ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Szef MON przedstawił raport z kontroli, jaką przeprowadzono właśnie w tej sprawie w dowództwie operacyjnym. To struktura, przypomnijmy, odpowiedzialna m.in. za ochronę przestrzeni powietrznej Polski. Przed Ministerstwem Obrony Narodowej jest Agnieszka Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji ministra obrony. Dzień dobry, witamy Cię w Trójce. Powiedz, co ustalono w trakcie kontroli w dowództwie, no i jakie będą dalsze decyzje? No te ustalenia kontroli, której przeprowadzenie zlecił szef MON pod koniec kwietnia, wskazują, iż 16 grudnia ubiegłego roku w polską przestrzeń powietrzną wleciał obcy obiekt wojskowy. Informacje dostaliśmy od strony ukraińskiej, od razu rozpoczęły się przewidziane prawem procedury. Nawiązano współpracę ze stroną ukraińską oraz ze stroną amerykańską. Właściwie uruchomiono procedury współpracy sojuszniczej. Podwyższono gotowość bojową naszych środków dyżurnych. W powietrze poderwano dyżurne samoloty, polskie i amerykańskie. Obiekt był odnotowany przez polskie naziemne stacje radiolokacyjne. Mówił wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Do tego momentu, jeżeli chodzi o cały ten incydent, wszystko przebiegało zgodnie z procedurami, dodał szef MON. Niestety, jak powiedział minister Mariusz Błaszczak, procedury zadziałały tylko do poziomu dowódcy operacyjnego. Dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków, nie informując mnie o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej, ani nie informując Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych przewidzianych w procedurach służb. W sprawozdaniu operacyjnym dowództwa operacyjnego znalazła się informacja, że w dniu 16 grudnia nie odnotowano naruszenia ani przekroczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, co jak później się okazało było nieprawdą. Szef MON zapowiedział, że będzie domagał się wyciągnięcia konsekwencji personalnych w tej sprawie. Chodzi oczywiście o dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych, choć literalnie mowa o dymisji czy o odwołaniu z tego stanowiska generała Tomasza Piotrowskiego nie padła. Ostateczna decyzja zapadnie zapewne po rozmowie ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, prezydentem Andrzejem Dudą, bo tak też sugerował w trakcie tego briefingu prasowego minister Mariusz Błaszczak. Prezydent, jak wiemy, kończy wizytę w Albanii. Prawdopodobnie dziś jeszcze wieczorem być może dojdzie do takiej konsultacji na linii Ministerstwa Obrony Narodowej, Pałac Prezydencki, albo te rozmowy będą już odbywały się jutro na temat zmian personalnych, jeżeli chodzi o dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych. A o tym incydencie z rosyjską rakietą jeszcze będziemy mówić. Sprzed Ministerstwa Obrony Narodowej Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękuję za relację. Audycja popołudniowa za 17 minut 16. Daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, żyto lej. Lekcje sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuje pogoda, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą chcą dojechać. krótko i na temat pani Aleksandra. Jest duża szansa, że weekend będzie, ale czy będzie ciepło i słonecznie, bo okulary słoneczne aż się uśmiechają. Proszę być z nami, uważnie nasłuchiwać, co i gdzie pan synoptyk przygotował na ten weekend. Jeszcze będziemy mówić o pogodzie. Za 14 minut 16. Nie wygląda to źle, tak przeglądam. prognozy pogody. Panu synoptykowi zaglądam przez ramię. W drugiej połowie tygodnia w weekend w wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu. Na południu kraju możliwe burze, ale ciepło. A mówimy to w kontekście także tego, że od wybrzeży Bałtyku po granicę z Czechami przejedziemy drogą o parametrach autostrady i ten standard osiągnęła A1 na łódzkim odcinku między Piotrkowem Trybunalskim a Radomskiem. Co to oznacza? Zakończenie prac budowlanych na tej trasie, choć zapowiedziano remont jednego ze śląskich odcinków. Historii i znaczeniu autostrady A1 przyjrzał się Michał Fedusio. Autostrada A1 łączy 5 województw w centralnej części Polski. Jej pierwsze odcinki powstawały jeszcze pod koniec lat 80. poprzedniego stulecia, ale główną część budowy rozpoczęto blisko 20 lat temu. Wówczas zaczęto sukcesywnie oddawać kolejne południowe odcinki trasy. Zakończenie budowy to de facto koniec renowacji i zmiana parametrów z drogi ekspresowej na autostradę. Szybsze i bardziej komfortowe przemieszczanie się po Polsce to korzyści dla mieszkańców, ale też biznesu szukającego atrakcyjnych miejsc do inwestowania, także znajdujących się na szlakach zjazdowych z A1, mówił podczas otwarcia odcinka między Kamieńskiem a Radomskiem premier Mateusz Morawiecki. Od Trójmiasta do granicy polsko-czeskiej w Gorzyczkach można będzie przejechać 4,5-5 godzin. Taka droga zwiększa możliwości handlowe. Dla nas ważne było otwarcie innej perspektywy, północ-południe. Tak jak S3, tak jak S19, której w ogóle nie było w planach, nie było finansowania, tak w centralnej Polsce A1 jest tą główną arterią i dlatego otwarcie tej perspektywy jest w jakimś sensie otwarciem perspektywy Trójmorza. Centralny odcinek autostrady A1 biegł jeszcze kilka lat temu przez tereny należące do miast. Aby zapewnić większy komfort użytkownikom, ruch przeniesiono poza aglomerację, budując dodatkowe węzły zjazdowe. Co istotne, z nowego odcinka A1 będzie można korzystać nieodpłatnie, co podkreślał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 80 kilometrów drogi budowanej praktycznie rzecz biorąc w większości w Starodrożu. Jak to się odbywało, wiedzą wszyscy ci, którzy przejeżdżali między Łodzią a Częstochową. Pamiętacie państwo, największe prowizoryczne rondo na budowie w Europie. Nie było łatwo. Na odcinku autostrady A1 mamy niestety pewien problem. To jest odcinek drogi między lotniskiem Pyrzowice, a na południe 11 kilometrów w kierunku Górnego Śląska. Tam nie jest bezpiecznie. Poprawa parametrów drogowych A1 na wysokości województwa łódzkiego to również wzrost potencjału tego regionu, jeśli mowa o nowych inwestycjach. Zakończenie prac to też ulga dla wszystkich mieszkańców aglomeracji, podkreślał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Ja pamiętam, mieszkałem sam przy drodze krajowej, która cały ten ruch, który tutaj widzimy, wprowadzała do miasta. To było absolutnie nie do wytrzymania w żadnym innym miejscu. Nie było takiej sytuacji, żeby tak duży ciąg komunikacyjny został wtłoczony do centrów miast. Dzisiaj mamy tam obwodnicę A1, która wyprowadza całkowicie ten ruch. Po drugiej stronie budowana jest trasa S14, która z drugiej strony obtacza Łódź ringiem autostradowym. Ringiem z każdej strony wokół. I ta autostrada dla województwa łódzkiego jest motorem napędowym rozwoju gospodarczego. Wspomniany śląski odcinek A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi ma być remontowany od 2025 roku. Prace mają tam potrwać około roku. No to szerokości życzymy. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótko.